أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأنبياء ده جرشم آیات چخرا شروع پر درو جرشم آیات بانی خاتم سو درو جرشم پای دا جرابت دا ما قبل سردادی چه مخ که چه کم دا توحید بحث را شروع که دی که آغاز استسفیادی دا توحید بحث دا آغاز را شروع سو چش بار سم آیات و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین چالاول مر نگی پیدا کری دا اسمانون و مزکی او حقا چه دی پا منز که جی پا داس حال که چه مرگ بازی که ولی دا مده بازی دا پار نگی پیدا کری بلکه دا دا غط حکمت چه خرده که جی دا لوی لوی نشانو دا لائلو چه خرده که جی چه سوک اللہ پر وفیجنی زیتیسته یه مثال وای چه مرگ ورسو یو تعمیر تو ورنن و زوگای گای نو دا ینداری پکشکار سوی دا رکم رکم نقشن رکم رکم پلران پکشی که ولی دا د بازی د پاره جوړ کړی دی چې هر څوک ورته وګوري برای دا څه ماهر انسان سوی دی هغه جوړوونکي باید وای فرین شي وایي لاس مه خوري څه رقم یې لاس پر چلولی دی څنګه نقشونه دي نه یې دا رقم جوړه کړې چې څه د سره ورته وسي نو علاوه د اسمانونو د همځکې د دوی په مابینس کې نظام دا د بازوی د پاره ولاکه دی دا چې خلک هر څوک ورته وګوري د دې هغه جوړوونکی به پر وپیژني دا د دغه نو دا هلته چې و دلیل اجمالي ذکر سوی و د توحید دلته هغه دلیل ته یو څه تفصیل ورکوي معنا دا د اجمال تفصیل اجمال په سر کې و تفصیل یې دغه دی خو دې هغه د لایل د توحید د بحث خروج نه دی سوی هغه د الا وحدانیت دی پخوا مازې اجمالي ذکر سوی دا اوس د هغه تفصیل دی نو رب چې د ما قبل سره په چیز کې رالی چې د هغه د لایلو د قدرت چې هغه یو دلیل و د هغه تفصیل دلته ورکوي اخلاصیې سره داسې علاوه اولم یر الذین اولم یر ای انج کتل الذین هغه خلق کفرو چې دی کافران سوی دی کمی خبر ده یته چې ان به شک السماوات دغه اسمانونه والارض او دغه مزک کانه تا دی دواړه و رتقن دا تنگ و سر مشکی و ففتقنا مش سر جلاک رو هما دی دواړه نو دا لفظی ترجمه سو که دا استیسورت متوجه است ملاقاری سماوات جمع ده والارض مپردی ده کانه تا زمیر تسنیه ده اینو چه سماوات و مزکه سر جور که خدا هم دیر سو باید دا چی شوی دا مثال پا طور ده جمع زمیر و دی تراجیه و اینو که دا اس پا خبر پوس ولی نو نو دا کنه باید وای دلته نو دا جمع زمیر و دی تراجیه وست کانه تا زکر سوی ده تسنیه دا سماوات کسم جمع ده دا یو جماعت که گواکی یو پر جزین جور که مزکه بل پر سنو دوست و کانه تایا پا داغی که بارچی جنسون دو جنس جنو برای تسنیه زمیر و تراجیه سوی ده بیرت ترجمه ترازم اولم یرو ایا نجی کتلی دس موای چه اولم یر ایدی نگوری دا اینده دا پار ندی ولی خوچ دی لم پر داخل دی لم چه دی دا خود دا جحد دا پار رازی انکاری مازی تا وی ایدی نجی کتلی دا کتلو سخ بیا دا اغا دستورگو کتل نجی مراد چه دی دیس پستورگو نجی کتلی اغا دزره کتلی چه علمی رو اید تینو لکه مجرم پا خپل جبه که دا کتل دا علم پا معنی استعمالو لکه دا مثال پا طور یو سړی دی بجا پا کراچی کی وجلی دی بارانو دغه سړی چې دی یو کال بعد دوه کال بعد دا قاتل د مقتول ورور رالی دی مړ کی بل سړی بارا بیا وای تا حرکت ورته وګورم دغه سپرز باندې باندې ورجه بل ورته وای وای ته نه ګورې د ورور نو وجلی کنه دونه کله کتلې والته دی الله ته وجه په کراشي کې وجی او دی وجه بل ته نه ګورې ته نه کتلې د ورور نه کی ورمړ د کتلې سمراد معنا تا ته نه ده معلومه دلته دغه سمراد چې تا ته نه ده معلومه نو دیس اعلی وای او لم ير ایا معلومات نلری الذين اغه خلق کفروش دی کافران ګوره د یاره لپاره ترجمه کتل دی مراجع ازنی اغه علم دی ایا معلومات ندی کړي فکر ندی کړي چا الذين اغه خلق کفروش دی کافران سی وی وکم خبره ده چې ان سماوات به شک د اسمانون او الارض مزکه کان تا دغه دواړه جنس سره وڅنګه رتقن تنگ رتق چې دی په عربی شبه کې دغه التزاق مشلیدو ته ویل کې چې دغه سره مشتی دار مابینس کې فاصله سره ونر دی دواړه رت و تنگ و سره مشکی و ففتقنا مش سره جلا کړو ما دی دواړه فتق بیا جلاوال او انفصال ته ویل کیږي څنګه مو سره جلا کړ معنی په مابینس کې مو هوا ورګاډ کړل نو څه معنی کده هم ځکه دی کده غل مر دی کده سپور دی دا سو نه سیاری دی دا ګرد داسې فرض کله واکه د شګو یو ګول مشتی دا غره سره یو مشتی پیوا پلا بر سر و فاشه دا غر کم سر جلای که مخ گور سر مشک او مابنس که هوا نه وس ی سر و فاشه دا کم یو دوری ولار سی بل دوری زما استاد د ریګو د موټ یا د شګو د موټ فاشل او دا پر لقیاس نه کی ما او تا چنه د شګو موټ پر لو فاشو نو خدای شک خپل پر سر چ ارزای ولار ال ته ولار دا چې و دا غر کم نه دی او ته ټول تعالی او تعالی اندازې ټاکلی وي وختل اندازې چې ټاکلی چې سر د شکر اری وخت بل زیته ورغی چغاله ورته ټاکلو چې سپورمي به دوغه نه لري کیږي زحل به دوغه نه لري کیږي مریخ به دوغه نه لري کیږي مشتری به دوغه نه لري کیږي زهره به دوغه نه لري کیږي دا سیاری چې دا نور کښنی کښنی ستوري دا ار یو د فاریا ځای ټاکلی زیاتی ستې مثال وای لکه یو سایوان دی بند دی دا خو نه دی وشت شي دی بند چې دا به ټم پر سره سرپ وي چې سره سرپ دی بار زغلی پر را خو لاړ خو کمپنی ولا چې ار یو چې سونه اندازه ټاکلی د فراغه ځای باندې ودی سره خلاص هغه د سیم سر پر خپل ځای ودی چې بیخ پر خپل ځای ودی چې اندازه یې ورته ټاکلې سره بند دی نو دغه نظام چې دی دا خو د ستناونه نه لري خو د الله تعالی د اراده تناونه په کښې کیسه چې ار یو چې اراده کړې و چې ته بدل ته ځې ته بدل ته ځې یو لرې بل نږدې نو وارده وارده دغه رقم سره مشکل کدای څه زما په مضمون پوهیږي دته د تکوین آیات وای تکوین دا جوړ د تکوین په آیاتو زموږ وروستیسې دغه نه قدر ډېر عمیق سر نه خلاصیږي لکه دا اوس ساینسدانان چې متوجه سي وایي دا اوس ساینسدانان که راسي دغه آیات وګوري که د سړي زوی و دی به بی اختیار ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ولې دی په دې اوس د مثال په طور په دغه نو نسمه پیړۍ چې را شروع شوه په دې کې ساینسدانانو دا کشف وکړي د مځکې و اسمانو ته چې متوجه شوه دوی به را وویل دا نظر یې ورلره ورکړي چې دا ګرده وازه واره پرله مشکي وه دا دغسې پرله مشکي وه او دا ګرده دا رکمه لکه سره سکروټه دا ټول بیا چې دوی سره جلا سوي دي سره چاودلي دي نو سره جلا چې سوله ار یو پر خپل ځای کې لکه د اور سکرو چې خپل نور دروسه په کښې کې پاتې دی لمر تر ټولو زورور دی ډېر نور یې ساتلی دی سړی ورنږدې کېدای نشي وایي بیا نو دا مځکه چې و پر دې باندې بارانونه راغلي دي بارانونه پر ورېدلي دي ورېدلي دي دا مځکه هم وارده واره تکه سره سکروټه وه دا چې دغه رقم بارانونه پر کېدل خو هغه اور یې مړ کېدی باره لکه د اور سکرو چې خو مو لیدلي چې داسې اوبه پر واچوي به راسکروټه مړه سي زارې سي پړینګې سي که نه سي دا مځکه هم دا د دې اولنۍ کشف چې دی دا پړینګې سوه دا خاوره ګواکې هغه پړینګې دي د مخه سم دم اور و دا رقم او دغه اوبه ډېرې پر ورېدې ورېدې ورېدې دا یې پسته کړه تر کومه ځایه تر پایه نه ده پسته کړې دا مځکه هم اوس د دې د لړمون ګرده د اوره ډک دی دا ګرده دغه رقم سکروټې دي بهیږي که تاسې اوس لیدلي اوس خو ټلویزیونونه او دا شیان ګرده سته د اکش پشانونه چې د مځکې یو ځای سوری وکړي نو سوراری در دغو نه ورونه پاشې ورېځې ته رسېږي او د هغه اور یې هم بېرته بهیږي چې راشوه سي تر یو ځای یې وبهیږي اخواته به راډبره سي کنی ویلی اور دی لکه اوبه داسی بیجی چه اخوات اولارسی بلارسی برا دبارس نو دغه اوبه چی پر دغه دمزی که پر سکروات دی وی چی وری دلی وری دلی وری دلی مزه که ایتر چو کلومیتر پوری دارا کم کرده لکه پرینگی چی دارا کم پرینگی سا پا نسکی پا لرمون که وزم اور پاته دی مگر اگه پر اور چی کم کشرا گردی دلی داغه دی سو لکه دبارا واس نو اوغه اور چی دمزی که پا لرمانی که بندی اگه دمزی که پر اگه اور بانی چی دنه نرا گردی دلی داغه کور دبارا سوی دی ویلی خود اگه اور چی واس مزی که ترا وو زیادی چرا شواسی از که سور سی برا دبارا سی نو دی چی دا ابور ورسی جی اگه زی لکه دبارا دا اور واس باکی دی سو لکه پا بخارگی که چی بندی انو چه هر وقت یو ځای سری و که برای سره آری برای کلی و سوزی په دریابو کې ګاګای راپورته شي لوی لوی لمبې کوي غورځې دا رقم هغه هلته یو ځای سری کړی یا د جې کور دغه رقم نو دا مځکه د کرښنې و د استوګنې دپاره ورته وره کله برابر خو نه به برابر خو سړی سوځي چې دغه اوبه په کلو کلو پر وورېږې وورېږې چې دا دغه نه قدر خاوره کړه معنا پرینګې کړې لکه د سکروټې مثال ما در لره درکړي هغه سکروټه چې اورې ختمېږي برای پرینګې سي لکه یرې دا رقم سي اوس د انسان د ژوند دپاره قابله سول د غوایي دپاره قابله سه هر ساکش ته وي اوس ژوند پر کولی سي کنې ته اوس ورته ور نږدې که دا ساکش نه وژنې خو وژنې نو دا په دا نولسمه پیړۍ کې په دا شلمه پیړۍ کې ساینسدانانو نظر ورله راورکړي قرآن کریم مسلمانانو په راپورته کوي چې اوهو ته اوس په دې خبره پوهېږې څورلس نیم سوه کاله مخکې زموږ په قرآن کې دا خبره ذکر سوې ده چې مځکه و اسمان دا پرله مشکې والا دا ما پرله جلا کړه سره دا رقم یې کړه نو دی چې دې خبرې ته متوجه شي ګوته به په غاښ ونیسي چې ښه زه د دغو نه آلاتو د دغو نه اسبابو سره سره د مثال په طور په دا شلمه پیړۍ کې په نولسمه پیړۍ کې په دې خبره پوهېږم محمد عربي چې هغه څورلس سوه کاله مخکې دا خبره کړې د اسباب ورسره تیاری ورسره وی که اپولو یو ورسره وی که تلسکوپونه ورسره وی هغه دا خبره د دماغ نه ده کړی هغه الله ورښولې چې دا د جزیه پنځله سوه څوارله سوه کاله بعد په یو خبره پوهېږم ده په هغه وخت کې دا خبره تفصیل ځکه نه دی ورکړي چې اصحاب د دې جوګانو په دې خبره باندې سم نه پوهېده نفس دا پریم یې کښې شاوه دا متن یې کښې شاوه چې جهان وارده واره دغه رقم کېدای شي زما په خبره پوهېږي نو د دې آیات کریمه په تفسیر باندې ما تر دا طالبانو تر دغو خلکو دغه چې دا مکاتبو د سکولونه وایي هغه دې ته ښه ورګوري چې دخو هلته ویلې ده په تفصیل باندې دلته قرآن کریم ته چې وګوري چې وایي ته وه دا هغه د ساینس نظریه راخیستې ده یا ساینسدانان چې دي هغه دې نظریې ته وروسته ورسېدل قرآن وارده واره یې شو نو ځکه د دې څه بله مسله به جمز داسې ملاقاري زموږ تاسې د اصولو مسله ده وایي څوک په شواهق الجبل کې لوی سو شواهق الجبل د غره ککري چې وزره دي هلته لوی سو پر دنیا یې انسان نه ولیدی چې وده ته د تبلیغ وکړي دعوت ورته وکړي جن ورته وشي دا سړی هلته غټ سو بالغ سو سپین ږیری سو مړ سو په ورځ قیامت الله تعالی دې دوزخ ته اچي که نه اچي خدای ورته وایي چې ماته چا جن راښوولی وایي پر یوه خبره یې ور اچي که پر خدای ایمان را وړی وو نو جنت ته ځي که نجر مونځ کړی دیني روژه نیولی یې خو نه دی ورته معلوم حکم که پر خدای ایمان نه درلود روژه اختیا چې الله ورته وایي تا پر ما دا ایمان ولې نه راوړې دی نسي ویلی چې ماته چا راښوري الله تعالی تا ته ما عقل درکړی وو چې په دغه غره کې ناست وي پېژندلې بې چې دا غر چا جوړ کړی دی د اسمان دا نظام پر دغه نظام الله پېژندل کېږي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دا ځینې ځینې شیان که په قرآن کې راځي په عقل هم زده کېږي ساینسدانانو قرآن نه دی ویلي په عقل یې دغه ته لاره پیدا کړې چې دا جهان ورده واره دا رقم نو الله ته هم لاره پیدا کېږي چې د جهان جوړ کړه لاره پیدا کړه چې دا ورده واره دغسې جوړ وو هغه چې دوی په ځان نه دي خبر قرآن در دی د مخ خلافه څه وکړلو مخکې دا خبره کړې ده نو د الله وجود هم که څوک و چاته ونه وایي د الله وجود هم والله دغه رقم پیدا کړي نو خود الله تعالی رانیسي برای دا پر ما چې ایمان ولې نه راوړي نو شرعي مسله تاسې زده که د غره په څوکه کې چې هېڅ انسان ونه ویني وزېږي هلته غټ سي سپین ږیری سي مړ سي په ورځ د قیامت الله پر لمنځو سزا نه ورکړي پر روژو یې نه ورکړي پر حج و زکاتو یې نه ورکړي پر یوه خبره یې ورکړي که نه ومنلې چې پر الله یې ایمان نه یې راوړي ولې وایي ایمان دا د الله تعالی وجود دا په عقل امز د کیج چې دا لا وجود په عقل د کیج دا خبره تم چې انسانان په عقل ورسې د قرآن کریم تر دې د مخه دا خبره کړې که دا یې په مضمون پوهېږي بیرته ترجمه ته راځم نو دا یو رقم تفسیر شو چې ما د رتق د فتق وای رتق معنا سره مشکې وګر د ما لکه د شګو موټ او بیا چې په خپل اعلی اراده پر وکړه سره پټا وکړه سره وی پاشل وی پاشل ما هغه رقم پاشل نه لکه زو ته چې د شګو موټ وګرځو هر زره او هغه ځای ته ولاړ چې هغه اعلی ورته ټاکلې هغه زره نو دا رقم زره نه دی معنا چې ته د ادم ځکه زره راوخلې معنا یو زره المرد خصو سره واره لکم زکه دونه دی یا څو زره واره لکم زکه مریخ ابل ابل اره وای د دم زکه غټه ده دا دغه نه جهان پر لمشت یا په الله پاک سره وفاشل درتقن او د فتقنا دغه تفسیر سونه دوم تفسیر دا دی چې دا هم عین د هغه رقم دی چې د دې سره ټکر نه لري. هغه بیا دا دی چې د مځکو اسمانونو دواړه رتقن بند و. بند دا معنی چې دوی دغسې کلک پر لمشکي و چې د مځکې یو منفذ نه و چې شی تر راوتلی و. شی نهسو شین کولی، منافظ یې نه و. اسمان دغه رقم بند و چې یو څاڅکی مځکې ته نشه ورکوه. الله تعالی وایي ما باره دوی ته خلاصون سره ورکړي، مځکې ته مې منافظ ورکړه او اسمان مې د دې جوګه کړي چې د لوړو خوا څخه اوبه راووري. نو دا خوا اوبه راوورېده یا د خلاصوالی ورلره ورکړي، د دې خوا د مځکې تر مسامیو نباتات راوتل. الله وایي دا استعداد وروسته نه ورکړي، داسې نه و چې دا مځکه جوړه سوه اسمان جوړ سو بس د باران د اورولو استعداد هلته وده په مځکه کې د شه د شنه کولو استعداد دا مې وروسته ورکړي. نو هغه اوله ترجمه او دا دوهم ټکر نه سره لري. رتقن سره بند و معنا سره مشک و ففتقنه هم سره جلا مې کړ. رتقن سره بند و څه معنا چې سوری نه درلوده چې نه دغه باران راتلی نه دغه خوشې شینکېدی. الله سره خلاص کړ، دې شنه کول شروع کړ، هغه چې شروع کړ اوره اول شروع کړ. دا دواړه تفسیر بالکل ټکر نه سره دي. دواړه مفسرونو ذکر کړی، بلکې قران کریم و دواړو ته اشاره کړې. دا دواړه په دغه مضمون کې سره نغښتې دي، معنا سره راخصې دي. په کښې کې بیا وایم ترجمه، او لم یاره ایا کتلې نه دي کړي معلومه کړې نه ده، علم نه دي راوستلي. الذين هغه خلکو کفرو چې دي کافران دي، کومې خبرې ته چې ان بې شکه السماوات اسمانونه والارض مځکه کانتا دي ورتقن، دا خو تنګ و ملتزق و سره مشکې و دغه رقم. یا رتقن دا معنا چې منافظ یې نه و، نه دا خو اوبه راتلې نه دي خو اوبه شی ورشینکې دي. ففتقنا موږ سره خلاص کړه، خو ما دې دواړه سره جلا مو کړل. هر یو مې بلې خوا ته سره جلا کړي، معنا چې ما هوا یې په منځ ورکښې وته، د مخه هوا نه وه په کښې کې، دغسې سره مشکې و. اوس سره جلا جلا سو، یو چیرې ولاړې بل چیرې، او هر یو هغه ځای ته ورلي چې هغه الله ورته ټاکلی و. داسې نه و لکه موږ چې مال د شک مټو پاشو چې بره پر هر خوا چې ولاړه که نږدې وه که لېرو، یا دا ګرده د الله د ارادې مطابق هلته ورله. او ففتقنا دا معنا هم سوه چې موږ سره خلاص کړو، خو ما دې دواړه چې یوه د ورولو استعداد ورکول سو او بل ته د شل کولو استعداد ورکول سو. دغه دی پسې دغه مضمون چې موږ سره خلاص کړه، معنا هغه اور شروع کړه دی بل چې شي وشین کول شروع کړه. یا د مځکه چا د انسانانو پر نظر باندې چې اوبه پر وورېږي، د اوسېدلو جوګه سوه، د مخه د اوسېدو کله وه ژوندي شي ژوند پر کوای سو، خسراس کړه واټه دا رقم. هغه دی حالات څنګه وایي، وجعلنا او موږ ګرځولی دی من الماء د اوبو څخه كل شيء هر شيء حي حي كل شيء حي. وجعلنا ما دا ګرځول معنا وکړه هغه سینه ده. وجعلنا موږ پیدا کړی دی خلقیلی مودی دغه من الماء د اوبو څخه كل شيء حي هر ژوندی شي. دا حین د شیین دپاره صفت دی، هر ژوندی شی مو د چا څخه خلقیلی دی؟ دغه اوبو څخه مو خلقیلی دی. وخلقنا موږ پیدا کړی دی من الماء د اوبو څخه مو پیدا کړی دی کل شیء حی هر ژوندی شی د اوبو څخه جوړ دی. د جنت څه معنا چې هر ژوندی شی د اوبو څخه جوړ دی، یا خو د نطفې په لحاظ باندې ټول د اوبو څخه جوړ دی. هر شی د خپلې نطفې ځای او څاڅکی مني چې دي حیوانات دغه څخه جوړ دي. ځینې حیوانات چې مني نه لري، لکه د مثال په تور په مځکه کې چینجي دي، دا چینجیان دي دا وارد وارد د اوبو څخه رطوبت هلته عبارت دی چې سوی پیدا سوی. لکه دا څو ورځې مخکې زه تللی وم یو ځای نه، یو داش دی چول دی، بل یو جغېدلې دی، جغېدلې دی برای خوا دی برمه یې ور اوبه یې په وکړې. نو هغه حوس دي په دې کې لوخ راشنې سوي دي. ما ول هغه الله پاک چې وایي چې د اوبو څخه هر ژوندی شی ما پیدا کړی دی، دا ژوندی نه یوازې دا حیوان نه دی، نباتات هم ژوندي دي. برمال د لوخو تخم دلته چا راوي چې لوخ یې وکړی؟ خو په اوبو کې دی چې اوبه راووته د مځکې پر سر لوخه یې بس شنه کړه دی. هلته بیا زوس شنه، هلته بیا مرغه شنه سو، خو دا اوبه د هر شي تخم دی. د برابر ناوله ده خو لا بله وار چونګوشینو دلیا چا راوړي؟ خو دغه دی اوس دا اوس پر غاړه ولاړ دي کورارې کوه، خو دده پر دې چورو بیا برمه چې چونګوشه دلته چیرې. خو دا هم په دغه اوبو کې الله تعالی پیدا کړې. لکه هغه د خټو چینجي چې کاږې په یمه مشکات و لوش کې و، بر هلته څه شي بره چینجي پیدا سوي. نو هر شي سرچینه د اوبو څخه ده. د چاغې هغه مني چې معنا په وروسته کې راځي، اول هر شی چې دی هغه د هغه اوبو څخه د سرچینه اخیستې ده. دا وجه یا هر شی چې حی دی څه معنا ده؟ بقا په لحاظ باندې چې بقا کوي اوبه خامخا غواړي. نو څوک څوک یې ګړۍ په ګړۍ غواړي، لکه انسان چې بې خېټ بې بچټولو بې خوراکه بل کار نه لري. څوک څوک یې په یو میاشت کې غواړي، لکه مار په غرو کې ګرځي ګرځي په یو میاشت کې وخت یې اوبو ته راشه واسي یو ځای نو کې وچري ځي بره بیا گزاره کوي. یا اوښتې په تنده ټینګ دي. نو خو سرچینه د حیات څه شي؟ د هغه اوبه دي. الله وایي ما د دې اوبو څخه شی حی پیدا کړی. دغه وجه ته مې اشاره ده لکه ساینسدانان چې وایي چې دا اوبه که نه وای خو دلته پر مځکه حیات کله ممکن؟ خدا سره سکر وټه و چې اوبه پر وورېدې، وورېدې په کلو پر وورېدلې. هغه یې دا د دې مځکې دا د اور خوا معنا تر څو کیلومتره پورې دېرش پنځه دېرش کیلومتره چې داسې ځې ځې ځې کیلومتر خو ډېر غټ دی نو دوغه نه قدر پورې دا ګرده پړینده کړه ګواکې خاوره یې کړل او اوس د حیات لپاره قابله سوه که نه سوه. نو د حیات قابلیت هم د اوبو څخه دی په دې مځکه کې خپله د دې شي حیاتو خلقو جوړ چې دی هغه هم د چا څخه دی د اوبو څخه دی د چا غیبل ذات د اوبو څخه دی لکه دا چینجي د چا غیبه بالواسطه وروسته بارانو د نطفې څخه راتلم ګواکې اوبه ده خو اوبه سرچینه ده که ځینې موجودات ته پیدا کړي چې واده د اوبو څخه نه دي جوړ دا خاص وچ شي څخه جوړ دي اوبه ګر سره د حرارت ته پکې شکل لري وای هغه نو ډیر شاز و ناجر دي قوانین چې دي د کلی چې خلک وړاندې کی د اکثریه دي په معنا کې نو شاز په حکم کې د معدوم سو او د فقه قانون دی ویل اکثر حکم الکل اکثر حکم د کل لري کدای سو مضمون پویږي انا چې خو جدل ته کلی استعمال کده کل شی پر دې کل شی کې بیا چا سوال کا چې کوم دي زبې یو موجود در وشم دا د اوبو سند دی جوړ کر سره دا د هغه سره الله تعالی جوړ کړی دی او په پکشي کې در کار کر سره دی او موجود دی حی دی ژوند دی ناغه ته دا جاول کړي چې هغه نو چې تپ سي ګرځي پلا خو نه پس ولا وخی په دې کائنات کې چې تبه دې سي موجود پیدا کې چې هغه به اوبو ژوند دی سوې پیدا سوې خلق به اوبو کر سوې نو هغه چې د معدوم په حکم کې سو ول شاز دی شاز په حکم کې د معدوم دی نو دا کلی سیده ول اکثر حکم د کل لري نو بیا دا کلیه نه خرابېږي چې خلک دا الله تعالی د کل لفظ کارول دی به چې یو لانه وي تر وتلی خو کلیه ده ځم که یو تر وتلی هغه چی شي هغه شاس شاس حکم د معدوم لري اعتبار نه لري که څوک دا سوال کوي بیرته راځم ترجمه ته وجعلنا او مش پیدا کړی دی من الماء د اوبو څخه کل شیء حی هر ژوندی شی افلا یؤمنون نو چې دا د مزکوی د اسمان د مشتوالی او بیا جلاوالی دا خو نو کشنی خبر نه په خوله داسې موږ په یوه ګړی وویل دا چې ته دا ګرد جهان دا رقم فارس کې چې ګرد یو ګینې سونه غټ کین بو دا ګرد مل کسراس کرواټه بیا چې سره و پاشه دا رقم ګرد نورانی چې داغه وخت له کاس کوټي الته چې جنو رنگونه سره جلا چې د سکروټ د اور رنگونه هم سره جلا جلا یو دا غټ سکرواټه چې دغه سره مړکړه مړکړه مړکړه چې د حیات لپاره قابلیت کړ دا دون غټ نظام افلا یؤمنون ایا نو دی وسمی مان نه راوړي خو به هیڅ وس پر الله ایمان راوړي الله وپیژني دا کار په خپله نه دی سوی خدا الله کړی دی نو د دغه څه دلایلو سره چې څوک ایمان راوړي خلک یې چیشي بولي برای ناپو یا سرټمبه بولي دغه رقم نه الله په دا پای کې د آیات څنګه وایي فلا یؤمنون ایا نو دی ایمان وس هم نه راوړي معنا د تعجب ځای دی چې ایمان نه راوړي فسی الله تعالی بل قدرت بیانې وجعلنا او موږ ګرځولي دي په الارض په مځکه کې رواسی غرونه دا منبر پکښ کې ورسره وګرځول وجعلنا او موږ وګرځول په الارض په مځکه کې رواسی دا ټینګ ټینګ غرونه راسی واغ شي ته ویل کیږي چې ریښې په مځکه کې نه وتلې سړې ژر نس شورولې نو خدا ار غر چې دی چې د شوګر په مځکه کې بدای سونه نه وتلې علاوه دا هم پکښ کې وګرځول وجعلنا او موږ خلقیلې د دې جعل ترجمه چې د هم په خلقو پیدا کولو باندې ده وجعلنا او موږ پیدا کړی په الارض په مځکه کې رواسیه ټینګ ټینګ غرونه د څه د پاره ان تمیده بهم ان د دې جهته تمیده چې د مځکه به بیا شورول وکي بهم په دوی سره په دغه موجودات سره د حیه موجودات چې دلته دي خو د مځکه خو چې د خبره چې د حرکت کوي او د تسپکې بره لرزه کې اداره کوم لکه مټر چې پر دغه ځکه پرک مو ویل لري بره غورځي سړی سره شوري نو چې وس انسان ګرځم بر سره ریږ چې دغه رقم د پوهې کې د کېدو څه د شپږ ورته بده د بجوند شي شي په با خو نه به ګوله سمه کولای شي نه به سړوبې سم په سر د پورته کولای شي لکه سړی چې په یو ځای کې ډیر شوري بره چې په مټر کې ناست دغه شغه پر کډوي چې بره وبسې مې نسې چلای بارونه یو بوتل کلای چې شایس په ګلاس کې زم تو یېږه درک نو د دې به خو بار سره کم نور حرکت به څنګه نه علاوه د دغه د پاره چې د مځکه شورول پدې کې نو ما د درانه درانه جوړ جوړ غرونه پر واچو لنګرونه چې دا ورته آرام سينو وجعلنا او مش پیدا کړی په الارض په مځکه کې رواسیه دا ټینګ ټینګ غرونه ان د دې جاته تمیده چې د مځکه به شورول وکي به هم پدې سره معنا کده نه وای نو ته پاسیر د دې د پاره چې اسانه کې بار دې سی وای تر ان د مخ د خاري کراهت سرهږي چې د جاته د کراهت د دې چې د مځکه به شورول وکي په دې سره چې دغه کار مکروه مشته تمام دی شنه تمام دی الله پاک ما مکروه ګڼي دا کار کراهت د جاته د مکروواج د نشوال ان د دې تمیده چې دا شورول وکي په دې سره په دغه مده پکښ کې و خلقې یا څوک تر ان وروسته لام سرهږي ان د دې جاته لا تمیده چې شورول ونکي دا به هم په دې سره چې دا شورول ونه کې مضمون واضح سو کنه چې از ما پر کیمرا و ام بالکل سید چې نه خواته کراحت زم نه وجه خواته لاړ در اند دې جاته تمید چې مزکه شورول کې به هم په دې سره په دا خاطر مچ شو کې دغه غرونه پکښ پیدا کړ

نو دا چې د آیاتونو د ګرد نخښې الله یې شې دلته خودی دغه څه اعراض کی اعراض کوي څه معنی یعنی عقل نور ته متوجه کی چې ایمان پر راوي الله دغه فرمای و هم او دی عن آیات هدا آیاتو څخه د نشانو څخه دغه اسمانو معرضون اعراض کوي چې معنی د شو غور فکر نور ته کی چې سوچ پکښې تو کې رب العالمین پر و پیژني ایمان پر راوي فسير بالعالمين بل دليل التوحيد ذكر كي خدا غير ده وحدانيه لا اي شيء بل سوك دا كار نسكوري وهو الذي خلق الليل وهو ده الله الذي ذا اغزات خلقك في ذا كري ده الليل شفا الا اغزات شفا تش كري ده في ذا كري والنهار او رز شفا ورز في ذا كري ده والشمس والقمر او المر سپوږمۍ دا دغه آیات د پاره چې مخکې ذکر شو چې عن آیات ها معرضون د هغویو نمونه راواخیستله چې په همزه کوو آسمانو کې خو دا چش دي علامې بیخي ډېرې دي تر حساب وتلې دي خو دا یې غټې غټې دي چې شپانه یې هم ویني تعلیم یافته یې هم ویني بې تعلیمه یې هم ویني مریخ که نسي ورشولی چې بابا مریخ هغه دی زحل هغه دی مشتري هغه دی شپه ورځ خو ورشولی سي د لمر سپوږمۍ خو ورشولی سي خو د خلکو برچه منې ولکشنۍ ولیې ګردې وي په دغه دا راخاص کړي آیات خو هجي ذکر شو چې دوی د دغو غټو غټو آیاتو د دغه نښو څخه علامو څخه دی چې کې اعراض کوي مخ ځینې اړي کېدای سي په خبره اوس پوهېږي نو دلته د آیاتو یو نمونه را پیش کړه چې الله خو هغه ذات دی خلقت پیدا کړې ده اللیل شپه والنهار ورځ والشمس المر والقمر سپوږمۍ او دا پیدا کړی چې سکی کل فی فلک یسبحون کل دغه ار یو چې دی دی فی فلک فخپل فلک مدار کې یسبحون او بازی کوونکی سبح ده او بازی ته ویل کېږي چې د اوبو پر سر باندې او باز چابک چابک روان نو دی خو تکی او بازی خو نه کوي خو دا د دوی تک چې پر مځکه باندې داسې نه دی برای د اوبازی سره مشابه کې ګواکې او بازی کوي نو لکه سړی چې په هوا کې وسوالوسي بهره لاسونه داسې داسې کي موږ یاد اوبازي کې کوي اوبازي خو نو په اوبو کې کېږي په هوا کې کېږي خو دا د دوی چابک تک ته الله تعالی په چا تعبیر ځینې وکړي په اوبازي ګواکې دی اوبازي کوي د فلک څه مراد اسمان نه دی چې خامخا ته اسمان ځینې مراد کې فلک و ار ګول شي ته ویل کېږي په عربي کې معنی دایره چې ده اوس دا ګرده شیان چې حرکات کوي په دایره کې هم کوي په خپل ځان کې هم کوي معنی د لمر وضع حرکت کوي په خپل ځان کې هم څرخي ګواکې پر لڅرخي سپوږمۍ د په خپل ځان کې هم لکه څرخندو کې چې په خپل ځای سره وڅرخي او نقلي حرکت هم کوي چې په خپل ځان کې پر لګرځي داسې مرا ګرځي داسې خو دا مدار معلوم دی دغه یوه ذره کژوالي نسته پکې شي بس دغه شي کمزه قدم دغه رقم د خپل مدار معلوم دی دا بل خپل مدار معنی غا دایره د حرکت معلوم ده نه لا پاکې توجه ته وګوره چې دا وجه د انی غلطي خو یو وخت به د خپل دایره ځنی غټه سوی وای یا ځنی را کوښنی سوی وای یا یو وخت د کوش حرکت کړي دس دس بارتل دا سر رقم دی چې پر دغه رقم په سر سرګردار کې وتلې دي بل روان دی پر دغه رقم او ار یو جلا جلا خپل ځان ته چش لري مدار لري سره ټکرې هم نه چې دا لار غلطه کې دا بل سره وښلي خو حالا ار یو ته خپل دایره ور ټکل دا داس راګرځي ابل د مثال په تور دغه سره راګرځي دا لته د سره ټکر نه لري په دغه ځای کې د دایره جلا دی دا بل جلا لکه یو کړي چې پر دغه بل باندې مایه دي ستیره کې پر دغه وخت کې په مخه نسې ورزش پر دغه ځای باندې سره ټکر سره پیدا کې خدا ګر دې د الله تعالی نظام دی چې جوړ کړی دی نو کلن ار یو د دغه موجوداتو څخه چې د آسمان کې جوړ دي حتی د لمر او د سپوږمۍ یوازې نه دي چې ما د نور سیاره خو هم چې دغه نور ستوري سره کې دغه چې د حرکت کې په پر لیکن په خپل دایره کې د پلاک څخه مراد اسمان ما خلک چاره په خپل اسمان کې ار یو په خپل دایره او ګول ځای کې یسبحون تکون کې دي تک یو نو وس خو شمس او قمر دوه دي یسبحون زمیر چې دی هغه ورته جمع کی ولی خو نو یوازې دی دوه نه کینو ولی خو دا نور شان یې امبره پر قیاس کې مداخله ما زغ مال غټ غټ و چا خلګ یوین شپنیان یوین فقط دغه ورته ذکر کړي نور خو دغه موجودات به خیر ډیر دي چې دا د نقشو د علامو څخه د الله تعالی د قدرت نو تر دغه ځای پورې چې دا اوس موږ راو وای تر دې ځای پورې هغه دلایل د چاس ول د قدرت الله عز وجل سول نو اوس په دې ځای کې چې دی چې دا دوی حرکتونه کوي دا حرکت چې دی دا د دوی ګول ګول ځایونه د پلکونه او دایری چې دی دا نو اوس معلومه نه د قران بالا دا نه دی وی چې دا د اسمان په دا بدن کې دی یا دا د مثال په تور د دوه اسمانو ترمنځ دی یا دا په د فضا او په د هوا کې دی د مځکې او د اسمان ترمنځ دی دا چې بیا دا به علمي تحقیق غواړي چې دا چیرې دی